wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Co najmniej trzy osoby zginęły podczas festynu w Kalifornii. Sprawca, który strzelał do ludzi z karabinu, jest na wolności. Kolejna napaść na księdza. Trzej mężczyźni pobili proboszcza parafii Jana Chrzciciela w Szczecinie. W serwisie też Krzysztof Szczerski o przyszłych relacjach z nową szefową Komisji Europejskiej oraz z Niemcami. Co najmniej trzy osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych w miejscowości Gilroy w Kalifornii, gdy podczas festynu uzbrojony napastnik zaczął strzelać do ludzi. Zabójca zdążył uciec, zanim przyjechała policja. Świadkowie mówią, że był ubrany w strój maskujący i kamizelkę kuloodporną. Na miejscu są dziesiątki policjantów i funkcjonariusze FBI. Telewizja NBC opublikowała wypowiedź uczestniczki festiwalu, która mówiła, że widziała napastnika. Według niej to 30-letni mężczyzna, który strzelał na oślep z karabinu. Bądźcie ostrożni, sprawca jest na wolności, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Z kolei 20 osób zginęło, a 50 zostało rannych w zamachu bombowym na biuro Amrullaha Saleha, kandydata na wiceprezydenta Afganistanu w stolicy kraju. Ataku prawdopodobnie dokonali talibowie. To był pierwszy dzień kampanii przed wrześniowymi wyborami prezydenckimi. O drugą kadencję ubiega się Ashraf Ghani. Saleh jest jego kandydatem na wiceprezydenta. Trzech napastników pobiło księdza Aleksandra Ziejewskiego i pracownika parafii kościoła Jana Chrzciciela w Szczecinie. Poszkodowani trafili do szpitala, mówi Mirosława Świętopolska, która była na miejscu zdarzenia. Dwóch weszło, trzeci stał na dole i upominali się o szaty liturgiczne, bo oni będą odprawiać mszę. Zaczął wtedy się odzywać do mnie, no niezbyt grzecznie. Później to już w ogóle była bójka. Uderzył pracownika kościoła, a później do proboszcza się rzucał. I uderzył, kilka ciosów zadał. Jednego z napastników policja zatrzymała na miejscu, dwóch następnych godzinę później. To mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat. Polski kandydat na komisarza w nowo powstającej Komisji Europejskiej, profesor Krzysztof Szczerski, przygotowuje się do przesłuchań. Rozpoczną się one jesienią. Poznałem ją przy okazji wizyty pana prezydenta w Republice Federalnej Niemiec. Nie znam jej bardzo dobrze, w tym sensie, że razem nie pracowaliśmy, ale także przecież przy szczytach NATO mieliśmy okazję się poznać. Mówił w radiowej jedynce szef gabinetu prezydenta, profesor Krzysztof Szczerski, o nowej szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Pytany o relacje Polski z nową szefową Komisji, ale i z Niemcami, mówił. No, Niemcy są naszym sąsiadem w Unii Europejskiej i są także krajem partnerskim, chociażby Trójmorza. Nasze dwa kraje są ze sobą bardzo związane i chciałbym, żeby rzeczywiście ta bliskość Polski-Niemiec miała także wpływ na przyszłą politykę europejską, bo dzisiaj w Europie potrzeba jest równowagi. Ale pamiętajmy, że Komisja Europejska jest strukturą ponadnarodową. To jest te wrażliwości narodowe są istotne, ale oczywiście funkcjonuje także pani Ursula von der Leyen teraz już będzie patrzyła na sprawy europejskie, jak cała komisja, perspektywy całości. Procedura wyboru komisarzy jest ściśle określona. Kraje członkowskie na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjmują w porozumieniu z nowo wybranymi przewodniczącymi komisji listę kandydatów, po jednym z każdego państwa. Następnie kandydaci prezentują się przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, a potem komisje te obradują za zamkniętymi drzwiami, by przygotować ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. Ocenę przekazuje się szefowej Parlamentu Europejskiego. W przeszłości zdarzało się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury. Cały skład komisji, w tym przewodniczący oraz wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, musi następnie zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski w jednym głosowaniu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską. 8 osób podejrzanych o udział w farmaceutycznym gangu zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Zatrzymali, mieli kupować leki na podstawie fałszywych recept, a następnie sprzedawać je za granicę. Wyłudzali w ten sposób nienależną refundację na ponad 10 milionów złotych. Fałszywe recepty były wypisywane na osoby, do których leki wcale nie docierały. Przestępcy mieli kupować w ten sposób leki na terenie całego kraju i sprzedawać je w Polsce i za granicą. Głównie kupowano medykamenty na terenie Małopolski i Śląska. W mieszkaniach 8 zatrzymanych przez CBŚP osób zabezpieczono dokumentację i nośniki danych. Postawiono zarzuty działania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 7 osób trafiło do tymczasowego aresztu, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Poznań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pracowity weekend mieli goprowcy w Beskidach. W Szczyrku poważnie ranny został rowerzysta z Czech. Doznał urazu kręgosłupa, barku i ma złamany obojczyk. Ratownicy przewieźli go do szpitala w Bielsku Białej. Pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego trafił z kolei turysta, który miał problemy z oddychaniem. Reakcję alergiczną wywołało urządlenie pszczoły. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Skrót informacji w Trójce 8.30. Sport. Krzysztof Łaniewski. Mistrz Polski przegrywa. Piłkarze Piasta ulegli wczoraj we Wrocławiu Śląskowi 1-2 i notują słaby start w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Wygrała za to Legia 2-1 w Kielcach z Koroną, strzelając zwycięskiego gola w ostatniej minucie spotkania, z czym nie chciał się pogodzić obrońca gospodarzy Daniel Dziwniel. Duża złość, w ostatniej sekundzie praktycznie stracimy bramkę w meczu, w którym moim zdaniem mogliśmy też wygrać i to bardzo boli. Myślę, że dzisiaj będziemy wkurzeni, przeanalizujemy to i od jutra się zaczyna przygotowanie, bo w piątek już mamy kolejny mecz. A wczoraj kopali jeszcze w Gdańsku po bezbarwnym meczu. Lechia bezbramkowo zremisowała z Wisłą Kraków. Zostajemy w kraju. Michał Haratyk ustanowił imponujący rekord Polski w pchnięciu kulą. Nowy wynosi 22 metry i 32 centymetry. Nie dowierzam, no po prostu nie dowierzam. Patrzyłem z koła, była linia na starego rekordu Polski. No tak troszkę za, no ale jak poszedłem potem, no to było trochę dalej, więc no fajnie. Cieszył się nasz kulomiot, miał z czego, własny rekord Polski poprawił aż o 24 centymetry. Robert Kubica dokonał, wydawać by się mogło, niemożliwego. W Grand Prix Niemiec Formuły 1 zajął 10. lokatę i zdobył pierwszy i pewnie jedyny punkt w Mistrzostwach Świata. Stało się tak dlatego, że kilku kierowców nie dojechało do mety, innych zdyskwalifikowano. Zwyciężył Max Verstappen przed Sebastianem Vettelem i Danielem Kwiatem. Co w żużelku, jak mówią kibice czarnego sportu? Sparta Wrocław 51-38 pokonała w PGE Ekstralidze GKM Grudziądz, a Falubas Zielona Góra 57-33 zwyciężył Stal Gorzów. Nasi siatkarze szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich i znów w sparingu pokonali Holendrów w Opolu, zwyciężyli 3-1. Katarzyna Kawa nie wygrała tymczasem ostatniego spotkania w tenisowym turnieju w Jurmale na Łotwie. Polka przegrała w finale tej imprezy z 11 w światowym rankingu Anastazją Sewastową 6-3, 5-7 i 4-6, ale i tak należą się jej wielkie brawa, to przecież był jej debiut w imprezie rangi WTA. Zofia Klepacka pewnie nie zliczy startów w Mistrzostwach Polski w windsurfingowej klasie RSX. Złotych medali też ma na pęczki. W Gdyni wywalczyła kolejnym myślami, będąc przy zawodach wyższej rangi. Mistrzostwa Polskie to etap między innymi też przygotowań do proolimpiku, gdzie już za tydzień lecimy do Japonii, aby popływać na akwenie olimpijskim i wystartować tam w zawodach rok przed igrzyskami. W rywalizacji windsurferów zwyciężył Paweł Tarnowski, a w Paryżu zakończył się Tour de France. Wyścig dość niespodziewanie wygrał młody Kolumbijczyk Egan Bernal. Drugie miejsce wywalczył zwycięzca sprzed roku Geraint Thomas. Trzecie Steven Krojświk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze będą. Przed tymi burzami ostrzegamy lokalnie, mogą także być to burze z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm na południu kraju, gdzieniegdzie może być nawet 50. Temperatura od 25 stopni w Zakopanem, 29 w Koszalinie i Gdańsku, 30 w Wieleniej Górze, Suwałkach i Białymstoku, 31 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Szczecinie, 32 w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze, a najcieplej dziś w Opolu i we Wrocławiu, 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam miłośników niskich cen. Atmosfera jest gorąca, ale to oczywiste, bo zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

na czele z przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym. Zresztą jestem przekonany, że w tej sytuacji trzech liderów lewicowych partii musiało się tam pojawić i taki wiec musiał się odbyć. I tam padały różne dziwne, a może nie dziwne deklaracje. Robert Biedoń zadeklarował, opowiedział o tym, że jego mama jest dumna z tego, że on jest gejem. Rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Maria Żukowska stwierdziła, że jest biseksualna. Jak to się ma w zasadzie do polityki? No bo to takie jakieś dziwne trochę. Czy nie? W Polsce wszystko jest polityczne, a zwłaszcza w gorące kampanii wyborczej, więc to się mieści w określonym nurcie polityki, która akurat, jeśli chodzi o Białystok, jest reakcją na wydarzenia sprzed tygodnia, gdzie doszło do dramatycznych scen, gdzie ludzie demonstrujący byli bici przez rozmaite bojówki. I oczywiście, że nie wolno się z tym zgadzać. Jak rozumiem, wczorajszy wiec był takim sygnałem, że na tego rodzaju przemoc nie będzie zgody. A w tym wiecu nie uczestniczyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i jest wyraźny podział chyba w tej chwili, jeśli chodzi o tą całą opozycję. To, co przedtem było koalicją europejską, podzieliło się. Z jednej strony jest Lewica, z drugiej strony jest Platforma Obywatelska i Nowoczesna, no z trzeciej powiedzmy jest jeszcze PSL. No tak. I nieobecność liderów Platformy Obywatelskiej, ja sobie tłumaczę tym, że oni przejęli się tymi sądami polityków i ekspertów, którzy twierdzą, że przegrana koalicji europejskiej z PiS-em w wyborach do Parlamentu Europejskiego była w jakiejś części efektem skrętu w lewo, czy zbytniego skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej. W związku z tym Grzegorz Schetyna zostawia miejsce dla lewicy, która, tak jak wczoraj, koncentruje się na przekazie dotyczącym lewicowości kulturowej, a sam chce mieć szersze pole manewru, no bo jest różnica między partią, która walczy o 30%, a partią, która walczy o 5%. No właśnie, bo to, ale czy też nie jest tak, że teraz ta różnica interesów jest, czy będzie zmuszała oba ugrupowania do coraz większej rywalizacji? No bo z jednej strony, jak pan premier powiedział, lewica, żeby się odróżnić, musi radykalizować te hasła dotyczące, nazwijmy to, kwestii kulturowych. No, z punktu widzenia Platformy wręcz przeciwnie, należałoby tutaj zachowywać spokój i dystans. No tak, będzie wewnętrzna rywalizacja, chociaż ja nakłaniam wszystkich moich znajomych i kolegów, żeby przestali się wzajemnie atakować. Nieprawdziwa jest teza, że Schetyna wyjął pierwszą cegiełkę z fundamentu koalicji europejskiej, bo uczynił to Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiasem mówiąc, usłyszałem od jednego działacza ludowego taką trochę z przekorą wymówioną tezę, że ta trójka liderów lewicy powinna pójść do Kosiniaka-Kamysza z szampanem. No bo rzeczywiście porozumienie trzech jest dość przypadkowe. No, nastąpiło w wyniku splotu okoliczności, a nie było z góry założonym wyborem politycznym czy ideowym, więc jeżeli to się sprawdzi, to szampan dla Kosiniaka-Kamysza jest obowiązkowy. Rozumiem, że w swoim czasie dostanie, jeśli to porozumienie trzech przekroczy 8%, bo to jest w tej chwili, to jest ta granica dla koalicji. No tam jest ten problem, że jeżeli to będzie koalicyjny komitet wyborczy, to musi być 8%. Jeżeli jakaś będzie inna formuła, to wtedy nie. Ale ja wątpię, żeby mogło być inaczej, dlatego że trudno sobie wyobrazić działaczy Wiosny czy Razem na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to by oznaczało utratę ich własnej tożsamości. No jak pan pamięta, 4 lata temu było podobnie. Utworzono koalicję Lewicy Razem i zabrakło pół punkta procentowego. No i w tym roku, znaczy w tym roku może być podobnie. No ale w tym roku Zandberg jest w środku, a nie na zewnątrz. A te 0,5 punktu procentowego, które zabrakło, to był wynik debaty telewizyjnej, gdzie właśnie Andrzej Zandberg wypadł znakomicie, a nasza liderka bardzo słabo. Jeśli chodzi o połączenie tych sił lewicowych, to oczywiście jest tak, że jest trzech liderów, jest, wszystko wskazuje na współdziałanie, no ale jednak jest też tak, że badania socjologiczne pokazują bardzo daleką różnicę wśród elektoratów poszczególnych partii. Elektorat SLD jest jednak w sensie takim kulturowym znacznie bardziej konserwatywny, a elektorat pewnie Wiosny i Razem wręcz przeciwnie. To się da połączyć? Zobaczymy, ale ma pan rację, że to, co w tej chwili widzimy, to jest porozumienie liderów, ale nie porozumienie wyborców. To znaczy, jeszcze nie widać tego porozumienia i tak do końca nie będziemy wiedzieć, jak będzie, bo to się dopiero okaże w dniu wyborów. W każdym razie, na razie głównym jakby zawołaniem jest wolność, potrzeba wolności, potrzeba równych praw. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że to będzie główny w ogóle problem, który wystąpi jako centralne zawołanie tej kampanii. Z tym, że dla PiS-u wolność będzie oznaczało transfery socjalne, bo rodziny uwolnione od takich problemów egzystencjalnych mogą podejmować suwerenne decyzje, a więc mogą czuć się wolne. A dla drugiego obozu, zwłaszcza lewicowego, to będzie raczej wybór, znaczy to będą raczej prawa obywateli, wybór obywateli, prawo gejów i lesbijek do tego samego traktowania i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc jednym słowem, będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym problemem heglowskiego rozumienia wolności. Od czegoś do czegoś. Zanim o Heglu będziemy dyskutować i o prawach dialektyki, to jeszcze ten wątek dotyczący PSL-u. Dlaczego pańskim zdaniem PSL zdecydował się na wystąpienie z koalicji europejskiej? Co zrobi dalej? No bo również sondaże pokazują, że jest tak no, na granicy. No, z tych samych powodów, o których pan wspomniał, bo jeżeli wyborcy SLD są konserwatywni, no to proszę sobie wyobrazić wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy są super konserwatywni. Tam w dodatku jeszcze dochodzą bardzo mocne wpływy kościoła, czyli miejscowy proboszcz często decyduje, jak ci ludzie głosują. I te oskarżenia o tym, że pan Kosiniak-Kamysz jest tęczowym politykiem, to zrobiło ogromne wrażenie i na pewno spowodowało nacisk na kierownictwo PSL-u, żeby porzuciło tą koalicję. No dobrze, a to z tej analizy wynikałoby, że Grzegorz Schetyna przy budowie koalicji europejskiej popełnił błąd. Albo dlatego, bo pozwolił, żeby koalicja przesunęła się zbyt na lewo, albo i nie zapanował nad tym, albo dlatego, że nie zbudował jej w pewien sposób, nie wiem, w węższy sposób, żeby nie narażać się na tego typu zarzuty. To raczej nie był błąd, tylko sytuacja, w której pewni politycy kojarzący się z koalicją europejską zaczęli wysuwać postulaty, które dały amunicję przeciwnikom politycznym, czyli PiS-owi w tym przypadku. I nad tym Grzegorz Schetyna nie zapanował, bo gdyby nie to, to koalicja europejska mogła wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydawało się najłatwiejsze wybory dla koalicji europejskiej. No właśnie, bo tak naprawdę spór jeszcze dotyczy tego, czy opozycja może zdobyć więcej głosów idąc razem, mając premię za jedność, czy tak jak teraz idąc w trzech różnych podmiotach, no przy okazji trzech różnych podmiotów. Ja uważam, że idąc razem, to znaczy godząc się na to, że w tych wyborach zostaną ukształtowane dwa wielkie bloki i te bloki są w stanie nawiązać z sobą równorzędną walkę, bo system Donta jest bezlitosny i zgodzi się pan ze mną, że jeżeli opozycja idzie w kilku takich rozczłonowanych segmentach, to żaden z nich nie jest w stanie nawiązać równorzędnej walki z PiS-em. Czyli należy domniemywać, iż różnica między pierwszym ugrupowaniem a drugim ugrupowaniem będzie duża. A w tym przypadku oznacza to, że pan Dont, pan profesor Dont, da dużą premię temu pierwszemu. No tak, jeszcze może być przecież tak, jak wynika też z tej analizy, że wystarczy przypadek, żeby weszła do Sejmu tylko Platforma, a nie znalazła się tam Lewica lub PSL, co jest całkiem prawdopodobne. No teoretycznie tak, no, ja pamiętam ten przypadek sprzed 4 lat. Tylko wie pan, moi następcy idą dokładnie tą samą drogą. Przez wiele miesięcy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej krytykowano to, że poszliśmy razem z Palikotem i raczej przeważał pogląd, żeby iść samodzielnie. Dzisiaj widzę, że to się wszystko gwałtownie zmieniło. No słusznie, tylko jest to właśnie pytanie, co zrobić, żeby przejść przez 8%. Co zrobić, to się okaże. Zostawiamy na chwilę Polskę, przenosimy się do Brukseli. Jak się pan czuje w roli eurodeputowanego? To rozumiem pierwszy raz w dziejach. Tak, na razie się oswajam. Jestem na etapie kończenia wypełniania wielu formularzy, załączników, kwestionariuszy, zapoznawania się z topografią obydwu wielkich gmachów i w Strasburgu i w Brukseli, ale też po pierwszych posiedzeniach i po pierwszych pracach tej komisji, której jestem członkiem, czyli Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta. Bardzo ciekawe problemy tam będą rozstrzygane. Między innymi będziemy starali się zwalczać nieuczciwych producentów europejskich, którzy zaniżają jakość swoich produktów. Więc tak, taki prawdziwy sezon zacznie się od pierwszych dnia września, gdzie będziemy mieli ciekawe rzeczy, łącznie z przesłuchaniem kandydatów na komisarzy. No właśnie, bo pierwszym tak naprawdę pierwsza istotna rzecz, która się wydarzyła, to był wybór Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Została wybrana dzięki głosom posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i wygląda na to, że z punktu widzenia rządu, to była na razie dosyć dobra inwestycja. Pani Ursula musi teraz się, że tak powiem, odwdzięczyć i zależy jej pozycja od poparcia Prawa i Sprawiedliwości. No więc została wybrana nie tylko dzięki głosom. To tylko nie, to wiadomo. PiS nie dysponuje 350 głosami. Ale innych ugrupowań. I nie sądzę, żeby pani Ursula von der Leyen miała jakikolwiek dług wdzięczności do spłacenia. W każdym razie, jak występowała na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, to tego nie dało się odczuć. Co więcej... Ale przyjechała do Polski jako do drugiego kraju? Co więcej, były minister spraw zagranicznych, a obecny poseł PiS-u zauważył, że to było przemówienie zielono-czerwone, dalekie od oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą rzeczywiście tak było. Więc nie ma żadnego długu do spłacenia. Poza tym, gdyby wybór komisarzy, a zwłaszcza program tej nowej Komisji Europejskiej był sprzeczny z tym, co pani przewodnicząca mówiła na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, no to naraża się na to, że ona i cała jej komisja zostanie w głosowaniu odrzucona po prostu. Proszę pamiętać, że ona wygrała tylko przewagą 9 głosów i te 9 głosów może zniknąć bardzo łatwo. No tak, ale z drugiej strony jest tak, że jak mówię, Polska była drugim krajem, który pani Ursula von der Leyen odwiedziła, a retoryka polityczna, jak wiemy dobrze, i rzeczywiste działania to są dwie różne rzeczy. Myślę, że pani Urszuli chodziło głównie o to, żeby rząd polski wystawił kobietę na komisarza, bo ma ogromny deficyt z kobietami, a zapowiedziała, że jej przyszła komisja będzie dokładnie sparytetowana, to znaczy pół na pół. No ale widzę, że pan premier Morawiecki nie wysłuchał próśb nowej przewodniczącej. No ale te prośby panu się podobają, panie premierze? Przecież pomysł, żeby dzielić ludzi pod kątem płci, że musi być pół na pół, bo to coś tam realizuje, przecież on jest w kategoriach, no mówimy teraz już filozoficznych, nieco absurdalny. Tak się na pierwszy rzut oka może wydawać, ale proszę pamiętać, że my mamy dalej do czynienia z sytuacją, nie tylko w Polsce, gdzie kobiety mają drogę trudniejszą i gdzie mniej zarabiają na podobnych stanowiskach w stosunku do mężczyzn. i muszą mieć pewne preferencje, żeby wyjść na taką pozycję, jaką zajmują mężczyźni, więc z tego punktu widzenia to jest potrzebne. Nie będę się już dalej spierał na temat parytetów. Ostatnie pytanie. Czy pan sądzi, że pani von der Leyen ma się dlatego, że ma tak niskie poparcie, może próbować je rozszerzyć i szukać u zielonych albo u socjalistów poparcia? No ona u socjalistów przynajmniej w części miała, wyłączając naszych towarzyszy z SPD. Natomiast u zielonych rzeczywiście nie miała i na pewno u zielonych będzie starała się poszukać. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Leszek Miller, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do reklamy. Już są jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. 4 osoby nie żyją po strzelaninie w Kalifornii, w tym sprawca. 15 osób jest rannych. Do tych wydarzeń doszło podczas corocznego festiwalu z jedzeniem. W Warszawie spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z korpusem dyplomatycznym w czwartek. Polska po raz drugi obejmie miesięczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Mija 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego przy kamieniu upamiętniającym żołnierzy żywiciela na warszawskim Żoliborzu. Odmówiona będzie przed południem modlitwa za poległych. Rok temu zmarł Tomasz Stańko, trębacz jazzowy, kompozytor, mistrz improwizacji. Tomasz Stańko nagrał około 40 płyt, tworzył też do filmu. Jego muzykę można było usłyszeć w takich produkcjach jak Pożegnanie z Marią czy Egzekutor. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Być może już Państwo o tym słyszeli, ale warto przypomnieć, bo gra idzie o spore oszczędności. Dziś do północy mali przedsiębiorcy, szpitale i samorządy mogą składać wnioski w sprawie niższych cen prądu. Dzięki stosownemu oświadczeniu do końca 2019 roku wspomniane podmioty będą mogły rozliczać się według stawek za energię z czerwca ubiegłego roku. O gorącym temacie zamrożenia cen prądu Karol Surówka. Termin składania wniosków mijał ustawowo w sobotę, został jednak przedłużony do dziś. Punkty obsługi głównych dostawców prądu mają być czynne do północy, zapowiadał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jest coraz większe zainteresowanie i widać, że potrzeba jest pomocy, dlatego też wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały do 24:00. Wielu przedsiębiorców ze składaniem wniosków czekało na ostatnią chwilę, dlatego też punkty sprzedaży prądu otwarto w sobotę i niedzielę. Się dowiedziałem dopiero wczoraj. Wieczorem, także dzisiaj działam. Tu nie ma dużo rzeczy, tylko tu mi brak numeru dowodu, więc nie znam na pamięć, muszę się wrócić. W oświadczeniu potwierdzającym status odbiorcy końcowego należy wpisać wszystkie punkty poboru energii. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Karol Surówka, Polskie Radio. Zostajemy przy energetyce. Kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 może nie powstać w planowanym terminie, informuje brytyjski dziennik Financial Times. Jeśli władze Danii w ciągu najbliższych kilku tygodni nie wydadzą zgody na poprowadzenie rur przez swoje terytorium, inwestycja nie będzie gotowa do końca tego roku. Nord Stream 2 pozwoli Rosji na eksport gazu do Europy bez pośrednictwa Ukrainy. Oprócz Kijowa inwestycji sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie oraz Stany Zjednoczone. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym. Będzie też o niepokojących statystykach związanych z podróżami. A to dla pana redaktorze chyba cenna informacja, bo pan wciąż przed wakacjami. Proszę posłuchać teraz i po 9:30 na świecie w co drugim samolocie ginie walizka. Walizka? W co drugim samolocie, proszę pana. W drugim. To ważne jest, żeby wsiąść do tego co pierwszego. To globalne statystyki. Jak to zrobić? No nie wiem, czy poszukamy odpowiedzi po 9:30 o statystykach. Na pewno powiemy. Do usłyszenia za godzinę. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze nas dzisiaj czekają. Lokalnie te burze będą z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm to na południu kraju.

zawsze mi się kojarzą z filmem o ufach. A to będzie film o Piłsudskim. Aha, dobrze, to już nie brnę. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Czerwony autobus mknie przez ulicę ku wolności. Tak zdaje się mówić Michał Urbaniak na swojej nowej płycie dedykowanej Warszawie. Dedykowanej z miłością. For Warsaw with Love. To tytuł nowej płyty mistrza Urbaniaka. Poza archiwalnym nagraniem chóru Czajanda swoje piętno odcisnęli na niej m.in. Marek Pędziwiatr z E-Ups i Victor Davis, czyli zięć pana Michała, oraz sprawczyni tych rodzinnych koligacji, czyli córka Mika. To płyta nagrana w związku z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To także nasza płyta tygodnia. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrody chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy czas. Spoglądamy na listę najlepiej sprzedających się w Polsce płyt pierwszej połowy 2019 roku. Ta dobitnie pokazuje, że w kraju nad Wisą najlepiej wiedzie się raperom. Na szczycie zestawienia przygotowanego przez Związek Producentów Audio Wideo znalazł się Wojtek Sokół, czyli debiutancki album weterana Sokoła, współzałożyciela WWO, a na najniższym stopniu podium Instrukcja obsługi świrów Oestera. Czwarte miejsce przypadło w udziale duetowi Problem i płycie Widmo, siódme Małpie, a ósme Kalemu i Magierze. Pomiędzy rozsiedli się na drugim ścieżka dźwiękowa do filmu Narodziny Gwiazdy, na piątym trzyczęściowa platynowa kolekcja największych przebojów Queen, na szóstym małomiasteczkowy album Dawida Podsiadły, na dziewiątym płyta Polskiego Radia, Męskie Granie 2018, a pierwszą dziesiątkę zamyka Paweł Domagała i jego po orwellowsku zatytułowana druga płyta. Domino grają, mają same mydła. Kto pierwszy zdąży je położyć, ten myśli, że wygrał. W imię rozrywki podetniemy komuś skrzydła, bo trzymasz go za rękę, ale patrzysz na mnie inna. Czyjeś szczęście to czasami czyjaś krzywda. Przepraszam, że ci zmarnowałem życie. Pomyłka. Rozmowa zawsze się zaczyna po trzech drinkach. Ma wiele wątków i urywa nagle w środku tyłka. Słowo koniec i gaśnie film. Ja leżę, ty wyczuwasz, że już chyba... Dziedziniec kultury to copiątkowy cykl koncertów i warsztatów na dziedzińcu Pałacu Potockich, gdzie dziś mieści się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilka dni temu wystąpiło tam warszawskie Kombo Taneczne, wcześniej Mela Koteluk. W najbliższy piątek o 21:00 zagra Strój Nowy. Trójka patronuje tym wydarzeniom, a wstęp na nie jest bezpłatny. Ziemia jeszcze kręci się. Czy słońce nad nami to tylko sen? Patrz ptaków, błękicie swobodny lot. Strzelił do ptaka, strzelił ktoś. Strój Nowy, dobrze powiedziałem. Bartek Gil, bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. Do usłyszenia jutro. Jutro także muzyczne rozkłady jazdy. A w poniedziałki o tej porze pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów. Na pierwsze powraca Męskie Granie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Męskie granie na pierwszym. Za 13 minut będzie 9:00, półmetek wakacji, a my nadal sprawdzamy, gdzie wiodą szlaki trójkowiczów. Sprawdza Ewa Lipowicz. Ładna, do tego seksowny głos. Na kulturze się zna, na muzyce też, książki czyta. Koszmarnie precyzyjna kompilacja cech pozytywnych. Ja tam jadę. Agnieszka Szydłowska. Zaczęło się w styczniu i trwały 3 tygodnie. Zaplanowaliśmy wakacje z wyprzedzeniem prawie 2-letnim. Że też pamiętali co i jak. Bo okazało się, że jest super promocja na bilety lotnicze i za 4000 z wąsem można przelecieć całą rodziną z Polski do Stanów Zjednoczonych. No to trzeba było skorzystać. Zdolności adaptacyjne poziom mistrz. Trzeba było lecieć do Houston, do Teksasu. No i można było wybrać powrót, więc wybraliśmy Los Angeles. No i potem trzeba było w ciągu tych 3 tygodni przejechać przez Arizonę, Nowy Meksyk, do Kalifornii, żeby wrócić do Polski. Nie powiem, co boli od takiej jazdy. Przejechałam 4000 kilometrów samochodem z automatyczną skrzynią biegów. No i to była przygoda życia. Co robiłaś między Teksasem a miastem aniołów? Po drodze jest tyle takiej przestrzeni, takich miast, takich ludzi, że moja pierwsza podróż w ogóle za ocean okazała się podróżą życia i odkrywania wszystkiego. Ale mogę ci powiedzieć o pierwszym moim takim w ogóle kontakcie z Amerykaninem. To niemal inny gatunek. Pierwsze kroki do naszej wypożyczalni samochodu i pan, taksując nas wzrokiem, mówi: czy chcemy na pewno ten samochód, który zamówiliśmy, czy chcemy normalny? Taki porównywalny z samochodem, który znam z Europy. Uparliśmy się, on się tak na nas patrzył ironicznie, no ale wydał nam ten samochód. I kiedy już wyjechałam nim na ulicę, okazało się, że dookoła mnie są ludzie w takich pick-upach i samochodach, przy których my w tym naszym zwykłym osobowym wyglądamy jak jakieś krasnoludki. Przygoda? Jedziemy przez Teksas, tam są takie rejony, gdzie nic nie ma, a jak jedziesz nocą, to noc jest czarna tak, że no nic nie widzisz, tylko drogę. No ale jedziemy do Marfy, to jest nasz cel, przez tą czarną noc, słuchamy radia oczywiście, gra takie bluegrassy, czyli skrzypi stara płyta, jakiś głos sprzed 100 lat śpiewa, wszystko to tworzy magiczny klimat. Wjeżdżamy do tego małego miasteczka, jakiś supermarket, jak to w Teksasie, zbiornik na wodę i przejeżdżamy koło rozświetlonego jedynego okna i to okno to jest okno radia, to jest to radio, którego słuchaliśmy. widzimy w tym radiu człowieka, który siedzi za tą szybą i słyszymy go jednocześnie w radiu w naszym samochodzie i myślę sobie, no nie. No jestem po prostu w serialu Przystanek Alaska. W Polskę też jeździsz? Ja bardzo kocham Polskę i na ostatnią majówkę wymyśliłam, że odświeżamy sobie wspomnienia dorosłej części rodziny z dzieciństwa. Taki ośrodek, Mazury, domki schodzące pięknie do jeziora, jezioro wspaniałe. Jedziemy tam i jesteśmy znowu młodzi, mamy po 12 lat. Nadciąga klęska. Okazało się, że są domki, jest piękny widok na jezioro i przy każdym domku jest samochodzik, przed każdym domkiem stoi grill i już kiełbasa jest smażona. No i trzeba kiełbasę popijać, więc większość już ma jakieś alkohole. No a poza tym, jak już się je i się pije, no to trzeba też posłuchać muzyczki, więc z tych samochodów stojących przy domkach rozlegają się różne dźwięki i ta kakofonia i ta intensywność wypoczynku w stylu gastronomiczno-alkoholowym doprowadziła nas do tego, że nie zawsze warto mierzyć się ze wspomnieniami z dzieciństwa. Agnieszka Żydłowska, serdecznie pozdrawiamy. Taki pomysł, a dlaczego nie? Za 9,5 minuty będzie 9. Że Agnieszka się ucieszy. Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 8 minut będzie 9, tak jak mówiłem, po 6. Przypominałem Państwu, wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci Kory. Dziś pierwsza rocznica śmierci Tomasza Stańki. Usłyszymy ich oboje teraz. We'll be right back.